بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، لا يزال ناس من أمتي منصورين، hawatakuwa watu katika umati wangu ni wenye kunusuriwa. لا يضرهم من خذلهم، hakuna atakayewadhuru wenye kuwakosesha nusra. Hatta taquma saa, mpaka kitakaposimama kiyama. La yazalu nasum min ummati mansurin, la yadhurruhum man khadhalahum hatta taquma saa. Thumma qala sami'tu aba abdillah Muhammad ibn Ali ibn Abdul Hamid al-Adimi bimakkah yaqul: سمعت موسى بن هارون يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقد سئل عن معنى هذا الحديث، أليولزي وما أنا حديثه: لا يزال ناس من أمتي منصورين، هواتقوا واتكتك أمتي وانقن وينك نسوريوا، لا يضرهم من خذلهم، هواتوذور وينك وقسش نسر حتى تقوم الساعة، mpaka kitakaposimama kiyama. Qala al-Imamu Ahmad fi sharhi hadha al-hadith: in lam takun hadhihi at-ta'ifatu al-mansuratu ashab al-hadith fala adri man hum, kisipokuwa kikundi hiki chenye kunusuriwa ni watu wa hadithi, sijui ni kina nani. In lam takun hadhihi at-ta'ifatu al-mansura ashab al-hadith fala adri man hum, kisipokuwa kikundi hiki kilichonusuriwa ni watu wa hadithi, sijui ni kina nani. Ina maana hawa wanakusudiwa hawa watu wa hadithi, hawa al-firqatu an-najia wat-ta'ifatu al-mansura ahlus-sunna wal-jamaa, ndio aliyowakusudia mtume katika hadithi hii. Qala al-qadhi Iyad rahimahullah: arada ahmadu ahlus-sunna, Imam Ahmad anakusudia ni ahlu sunna, wa man ya'taqidu madhhaba ahli alhadith, na anayetakidi madhehebu ya watu wa hadithi. Mtume anakusudia watu wa sunna, wa man ya'taqidu madhhaba ahli alhadith, na wanaoitakidi madhehebu haya ya watu wa hadithi, yani madhehebu ya ahli sunnati wal jamaa. Li anna alwahama qad yadkhuluha huna, sababu makosa au dhana huenda ikaingia hapa. Fayuqalu, ikasemwa: walakin qad la yakunu rajulu muhaditha, huenda akawa mtu si muhadith, si mwana wa chuoni wa hadithi. Alwahama, kosa linaweza likaingia hapa. Fayuqalu, ikasemwa, mtu akadhania na kusema kwamba: walakin qad la yakunu rajulu muhaditha, huenda akawa mtu si katika maulamaa wa hadithi. Sote hapa, sote sisi, sote si muhadithun, sote si maulamaa wa hadithi. Fayadhunnu anna ashab alhadithi, mtu akadhania kwamba hao ashabu alhadithi, watu wa hadithi. Alladhina dhakarahum limamu Ahmad, aliwataja limamu Ahmad. Wafassara bihim taifata almansura, akafasiri akawafasiri kwamba ndiyo hicho kikundi kitakachonusuiwa. Humu alladhina yualijuna alhaditha nabawiyya tahammulan wa adaan dirayatan wa riwaya, ni wale ambao yualijuna alhaditha, wanahudumu hadithi za mtume. Tahammulan wa adaan, kwa kuzipokea na kuzitekeleza, kwa kuzijua na kuzipokea. wale maulama wa hadithi. Wala mtu wakadhania kwamba hiyo ashabu alhadithi, watu wa hadithi ni wale maulama, wapokezi wa hadithi, wanaojua ilmu rijal, wanaotunga vitabu. Sio hao. Fabayana annahumul ladhina ya'taqiduna madhhab ahli alhadith. Ndipo Imam Ahmad akaweka wazi kwamba hao ni wale wanaoitakidi madhehebu ya watu wa hadithi. Ndio akasema wa man ya'taqidu madhhab ahli alhadith. Al-Qadhi Iyadh akasema arada Ahmadu ahla sunna wa man ya'taqidu madhhab ahli alhadith. Au ashabu alhadith ni watu wa sunna na wenye kuitakidi madhehebu ya watu wa hadithi, ndio waliokusudiwa na hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si maulama wa hadithi peke yao, si wale maulama wa hadithi peke yao, hapana, bali ni kila aliyeitakidi madhehebu ya maulama hao anaingia katika maana ya hadithi hii. Qala fal amru aammu min dhalika wa ashmalu. Jambo lenyewe linaenea zaidi kuliko hayo na linipana zaidi. Jambo lenyewe linakusanya hayo yote, linakusanya ashabu alhadithi, linakusanya maulama wa hadithi na wengineo na kila mwenye kufuata madhehebu yao, hao watu wa hadithi, yani ahlu sunna. Al-awwalun yadkhuluna dukhulan awwaliyan, wale wa mwanzo wanaingia kuingia kwa ubora katika hadithi hii. Hao maulama wa hadithi wanaingia kwa njia ya ubora zaidi katika hadithi hii. Walakin kullu man intama ila madhhabihim, lakini kila mwenye kujinasibisha na madhehebu yao, wa ila itiqadihim, na itikadi yao, wa ila tariqihim, na kwenye njia yao, fahuwa minhum, yeye ni katika hao. Kila mwenye kujinasibisha na madhehebu yao, na itikadi yao, na njia yao, fahuwa minhum, yeye ni katika hao ashabu alhadith. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ashabi alhadith. Lianna hadha yuaddi fi nihaya ila ashabi rasuli sallallahu alayhi wasallam. Sababu hili linasababisha mwisho wake linapelekea kwenye masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambapo inatokea itikadi hii na madhehebu haya na njia hii. Wa hum anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam hamalu, na hao masahaba wamechukua kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam itikadi hii na madhehebu haya na njia hii. Masahaba wameichukua kutokana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ni wajibu kila Muislamu kujinasibisha na hao masahaba wa Mtume, kwa sababu wamechukua hii madhehebu hii na itikadi hii kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio madhehebu sahihi, ndio madhehebu iliyo na dalili, ndio itikadi sahihi iliyo na dalili katika Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walidhalika maulama wanapotunga vitabu, wanatunga vitabu na kuelezea wujubu lintisabi ila khairi al-ashab, wanaweka maneno hayo, wujubu lintisabi ila khairi al-ashab, wajibu wa kujinasibisha kwa watu wema, hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wujubu lintisab ila khairi al-ashab, ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu usipojinasibisha na masahaba, utaka kujinasibisha na nani wewe? Kama hao masahaba waliosifiwa na Qur'ani na Allah na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe wataka kujinasibisha na kina nani kama si hawa? Hawa ndio waliochukua Uislamu sahihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe wataka kuchukua Uislamu kwa kina nani kama si hawa? ثم قال الحاكم رحمه الله وفي مثل هذا قيل من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله نسمع وانفنوا هايا قيل إمسيموا من أمر السنة على نفسه من يكويفان كيونغوزي نسنة ونفسياكي قولا وفعلا وما نينو نفتينو نطق بالحق هو أمتمك حقي من أمر السنة على نفسه mwenye kuifanya sunna ndiyo kiongozi wake juu ya nafsi yake qaulan kwa maneno wa fi'lan na vitendo nataka bil haqqi huyo ametamka haki walaqad ahsana ahmad ibn hanbal fi tafsiri hadha al khabar amefanya vizuri al-imam ahmad ibn hanbal katika tafsiri ya hadithi hii anna ta'ifata al mansura التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أهل الحديث أما تفسير في زور الإمام أحمد حديثه يمتم صلى الله عليه وسلم وبككون لكتاكات نسوري وعنبات كتاون رشيو خذلان ككسشو نسرة إلى قيام الساعة مباك كتاكا بسمام قيامة هم أهل الحديث هم أصحاب الحديث نوات وحديث ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ناني من حق زيد يكتفسيري يكفسيري كلك واتوا ليفواتا جياهية وتويما وكفواتا آثار nyayo za watu wema waliopita wadamagu ahla albatili wakabatilisha wakawabatilisha watu wa ahla albida wazushi walmukhalifin na wenye kukhalif madhehebu hii bisunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia sunna za mtume wa Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in man ahaku bihada nani mwenye haki ya kufasiri huku min qaumin atharu qat' al-mafawiz wal-qifar kuliko watu ambao walihitari kukata mafawiz sahara kukata sahara huko wal-qifar na zile ardhi ambazo hazina watu hazina mimea ala tan'um fi dimani wal-awtar wakahitari hivyo kuliko kupata neema في الدمن والأوطار كتك مبينغو كتك مبولير نا أوطار زيل حاجة زما فقيري ناني أمباي أنا حكي زيدي كفسيري هزي حديث زمتومي كليكو هاو السلف أمباو قطعوا المفاوز ولكت مفاوز صحراء والقفار القفار لزيل أرضي أمبازو خالية من آلها هزينا كيتو wakafanya hivyo ala tanaumi kuliko kujineemesha fidimani katika ardhi zile nzuri zenye mbolea zenye mazao mazuri wakawacha mambo hayo yote wakanau bilbuusi fil asfari wakakinai bilbuusi fil asfar kwa ufakiri mkubwa katika safari zao maa musakanatil ilmi wal akhbar pamoja na kuishi na ilmu na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam hawa wamewacha mambo ya starehe kwa ajili ya kushughulikia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na dini hii ya Uislamu hawa wana haki zaidi kufasiri hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi hawa hawakuwa wakineemeshwa kama wanavyoneemeshwa watu wa kisasa magari makubwa manyumba mazuri la hawa walijitolea muhanga kwa ajili ya kuihudumikia dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutafuta hadithi na kutafuta ilmu kwa ajili ya kuhudumikia Uislamu hawa wana haki zaidi kufasiri hadithi za mtume wa sallam kuliko hao khalaf waliokuja nyuma ya hao وقلعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار وككناي وككناي وكسن حديثي زي زمتوم صلى الله عليه وسلم نآثار زم صحابة بوجود الكسر والأطمار وكباتتو كسر vipande vipande vya vitu والأوطار ننغوو زيلي أطمار ننغوو زيلي زاكو تشاكفوكا تشاكفوكا سنجيو نغوو زماني ديو أطمار ووالكناي كوباتا كيسر vipande vipande vya vitu vya kula mikate vipande vipande والأطمار ننغوو زيلي زماني زماني والختاري هيفي وككناي قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية ولتبليا مالي الإلحاد أبوتيفو أمباو تتوق إليه النفوس الشهوانية هو تماني نفسي زي ما تمانيو وتوابع ذلك من البدع والأهواء نذفواتيو في هايو أمباو نوزوشي والأهواء هواذا نفسي والمقاييس والآراء نماوني كتكديني والزيغين كبتوكا جعلوا المساجد بيوتهم هوا ومجالية مسكيت ديو نيومبزاو جعلوا المساجد بيوتهم وكجالية مسكيت ديو نيومبزاو وجعلوا أساطينها متكأهم وكجالية زلنغوزو زا مسكيت ديو متكأهم سهموزاو زا كتجميا وجعلوا بواريها فروشهم وكجعليا يلي مجانفي yake مجانفي ya misikiti hiyo ndio magodoro yao wanalala humo msikitini kwa ajili ya kutafuta ilmu ili kuhudumikia uislamu fahaulai humu taifatu almansura walfirqatu alnajia alladhina istathnahumu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndiyo kikundi kitakacho nusuriwa na kikundi kitakacho salimika na adhabu ambao istathnahumu nabiyu sallallahu alaihi wasallam amewatoa mtume sallam kuliko watu wengine. Sheikh Raslan akielezea maneno ya al-Hakim al-Naisaburi akiwasifu hawa as-salafu salih kina limamu Ahmad na wengineo ambao wamefasiri hadithi za mtume sallam. Hawa salaf walio fasiri hadithi za mtume sallam unatakiwa ufahamu wao utangulizwe. Watu wasifahamu Qur'ani na hadithi kupitia ufahamu wao wenyewe. Tuangalie ufahamu wa salaf unasema nini katika aya hii, ufahamu wa salaf unasema nini katika hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam, si watu kujifasiria kwa hawaza nafsi zao. ثم روى بسنده عن عمر بن حفص ابن غياث قال سمعت أبي وقيل له ألا تنظر إلى أصحاب الحديث وما هم فيه قال هم على ما هم خيار القبائل. كشا أكبوكيه قسندياك عن عمر بن حفص ابن غياث عسما لمسكي بابيان وقيل له أكيامبيوى ألا تنظر إلى أصحاب الحديث kwa nini mbona huwaangalii hawa ashabul hadith wa ma hum fihi na ile madhehebu walionayo. Qala hum ala ma hum khiyarul qabail, wao kwa hiyo madhehebu walionayo ni khiyarul qabail, ni bora kuliko makabila yote. Fa ahlul hadithi alladhina hum khayru ahli dunya yashtaghiluna bil hadith ويعرفون مقاصده ويعتقدون دلالاته. وتو حديثي ambao ndio bora wa watu wa duniani. فأهل الحديث الذين هم خير أهل الدنيا, watu wa hadithi ambao ndio bora kuliko watu wa dunia nzima. يشتغلون بالحديث, wanashughulikia hadithi. ويعرفون مقاصده, na wanajua makusudio yake. ويعتقدون دلالاته, ونيتكد أولي فهم شواك. ويرجعون في فهمه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ونرجش فهمواك وما صحاب ومتوم والله صلى الله عليه وسلم. هيفي نديرين بتكيوا هاولي وكوجا نيوما ووتي بعد سلف وانغالي أفهم وهاو سلف jinsi walivyofahamu Qur'ani maneno ya Allah na hadithi maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala li anna min as-sufiyya wal munharifin man yashtaghiluna bi ilmi al hadith bal jumlatun min al mubarrizin fi ilmi al hadith min ahli al bid'ah falaysa hadha bi muradin wa innama ashabu al hadith alladhina hum khayru ahli al dunya. Anasema kwa sababu katika masufi walmunharifin na wale wenye kupotoka, man yashtaghiluna biilmi alhadith, kuna wanaoshughulikia ilmu ya hadithi, بل جملة من المبرزين في علم الحديث من أهل البدع بل كنا جملة katika maulama wenye kudhihiri katika ilmu ya hadithi wako katika watu wa bid'a falaisa hadha bimuradi huu sio makusudio kwamba hawa pia wamo wa inna ma ashabul hadith alladhina hum khairu ahli dunya kama qala Hafs ibn Ghiyath hum alladhina ala ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu watu wa hadithi ambao ndio bora kuliko watu wa dunia nzima kama alivyosema huyu Hafs ibn Ghiyath ni wale waliokuwa katika madhehebu aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake hawa watu wa bid'a wanatoka katika kaidi hii na sharti hii wa in kana alwahid minhum la ya'rifu fil hadith riwayatan wa dirayatan ash-shay' al-madhkur japo kuwa mmoja katika hao hajui katika ilmu ya hadithi riwayatan kwa kupokea wa dirayatan na kwa kujua ash-shay al-madhkur hicho kitu kilichotajwa walakin hum ala hadha li'tiqadi wal minhaji alladhi kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lakini wao wako katika itikadi hii na njia hii aliyokuwa nayo waliokuwa nayo masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam wa hum khairu ahli dunya masahaba ndio bora wa watu wa duniani warawa an Abi Bakr ibn Ayyash qala inni la arju an yakuna ashabu alhadithi khairan nas mimi natarajia kuwa watu wa hadithi ndio bora kuliko watu wote yuqimu ahaduhum bibabi waqad kataba anni anasimama mmoja wangu mmoja wao katika mlango wangu waqad kataba anni ameshaniandikia hizo hadithi falau shaa an yarji'a wa yaqula haddathani Abu Bakr jami'a hadithihi fa'al ananiandikia hadithi na lau angetaka kurejea na akasema haddathani Abu Bakr jami'a hadithihi alinizungumzia Abu Bakr ibn Ayyash hadithi zake zote angetaka kufanya hivyo au kusema hivyo angefanya illa annahum la yakdhibun isipokuwa wao hawasemi urongo angetaka kusema urongo na kusema haddathani Abu Bakr jami'a hadithihi angesema hivyo illa annahum la yakdhibun isipokuwa hawa hawasemi urongo hawa as-salaf yakulu yaati rajulu liyahmila anni farubbama hamala hadithan wahidan wakatabahu anni anasema ananijia mtu ili achukue kwangu hadithi farubbama hamala hadithan wahidan huenda akachukua hadithi moja tu wakatabahu anni akaiandika kutokana na mimi لو شاء أن يرجع إلى أقصى المغرب مثلا لو أنجتاك كوريجيا مويش ومغربي مدنيا كوانفانو ثم يفتري كشا كسما ورونغو ويقولنا كسما لقد سمعت جميع ما عند أبي بكر بن عياش نمسكيا حديث زوت زيليزو كو أبو بكر بن عياش وقت يمتكو حديث موجاتو لو شاء فعل لو أنجتاك أنجفانيا هيفيو قال ولكنهم لا يكذبون لكن هاو هاو سيمي ورونغو وكيف يكذب أهل الحديث ومن هو على منهاج النبوة فيبي وتسيم ورونغو واتو حديثي نامباو وكوكتكنجية هي يوتومي هاوزي كسيم ورونغو أكي وصيفو هاو سالف kwamba walikuwa kichukua hadithi moja kwa shekhe anasema nimechukua hadithi moja tu kwa shekhe hasemi nimechukua hadithi mbili wala hadithi 100 sawa kinyume cha sisi wa sasa warongo sana sisi mtu umesoma kidogo kwa shekhe mmoja nimesoma elimu zote kwa yule shekhe na kujigamba shekhe wangu fulani jinsi urongo ulivyozidi sasa hivi mtu kasoma kitu kidogo tu kwa huyo shekhe anajigamba shekhe wangu ni shekhe fulani shekhe wangu shekhe fulani urongo mtupu mbona uko katika bid'a anao shekhe wako ni fulani thumma qala rahimahullah wa laqad sadaqa jami'an أن أصحاب الحديث خير الناس كيشا كسما رحمه الله kwamba wamesema kweli wote hao kwamba watu wa hadithi ndio bora kuliko watu wengine. Wakaifa la yakununa kadhalik, vipi wasiwe hivyo? Waqad nabadhu dunya bi asriha waraahum, wakati wameitupilia mbali dunia yote nyuma yao, wameiwacha dunia nyuma yao. Wajaalu ghidhaahumul kitaba, wakajalia chakula chao ni kuandika hadithi. وثمرهم المعارضة وثمرهم نتيجة ياو المعارضة نكوبينغا واتوا بدعة واسترواحهم المذاكرة كوبومزيكا كواو نكوذاكر نكوسوما زيلي حديثي وخلوقهم المداد نمارشياو نمداد نؤلوينو مارشياو مفتياو مزوري نمداد نوينو وكوانديكيا حديثي ونومهم السهاد na kulala kwao ni suhad, ni kuondosha usingizi, ndio kulala kwao. Wastilaahum dhiya, na ile kujifunika kwao, kujifunika kwao adhiya ni muangaza. Watawassudahum alhasa, na kutegemea kwao ni vijiwe. Fashadaidu ma'a wujudi alasanidi alaliya indahum rakhaun, shida pamoja na kupatikana zile asanid alia isnadi za juu kwao ni raha. Fashadaidu shida ma'a wujudi alasanid alalia indahum raha, pamoja na kupatikana zile isnad alia. Isnad alia ni zile ambao wale ruwati ni wachache, waliopokea hadithi ile mpaka kufikia kwa mtume ni wachache kuliko isnadi nyingine ambayo ni wengi wale maruwati. Kuna isnad ali na isnad nazil. Katika ilmu alhadith kuna isnad ali na kuna isnad nazil. Isnad ali ni ile ambayo wale uruwati wapokezi wa hadithi ni wachache mpaka kufikia kwa mtume. Isnad nazil ni ile isnadi ambayo wale rijali wapokezi ni wengi. Kwa hiyo isnad ali ndio ya juu, ndio inotegemewa zaidi kuliko isnad nazil. Haya ni masuala ya حديث. إذن فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء شيدا pamoja na kupatikana hizo isnad ali kwao ni raha. ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس وبلاء, kupatikana raha pamoja na kukosa wanachokitaka kwao ni بؤس وبلاء, ni shida na ni bala, kwamba wametafuta wakakosa hiyo kwao ni bala. Faukuluhum bila dhadhati sunna ghamira, akili zao pamoja na utamu wa hadithi ghamira zimekithiri. Wakulubuhum birridhai fil ahwali ghamira, na nyoyo zao kwa kuridhia hizo hali walizonazo ghamira, zimekuwa na nguvu nyoyo zao. Taallumu sunani sururuhum, kujifundisha hadithi kwao ndio furaha yao. Taallumu sunani sururuhum, kujifundisha hadithi ndio furaha yao. Wa majalisul ilmi huburuhum, na vikao vya ilmu ndio furaha kwao. Wa ahlu sunnati qatiba ikhwanuhum, watu wa sunna wote ni ndugu zao. Wa ahlu lilhadi walbidai biasriha aadauhum, na watu wa upotofu na watu wa uzushi wote ni maadui wao. Intaha kalamu hadha الراوي رحمه الله تعالى أكي وصفه هو السلف الصالح جنسي ولفقوة وكبتتابو نشيدة ونراها كواجلي يكسوما علم الحديث نكواجلي يكوهدمكي هو إسلام كتوكانا علمه هيو. هذا على المعنى الأخص في الذين يطلبون الحديث رواية, هيني كمعنى معلومه kwa wale wanaotafuta hadithi kwa kupokea. Wayatatabaunahu fi madhanihi, na kuzitafuta hadithi katika sehemu zinapopatikana. Wayarhaluna ila shuyukhihi wa hamilihi, na wanasafiri kwenda kwa mashekhe wa hadithi na wenye kubeba hadithi hizo. Wanasafiri, safari za zamani ni safari za shida, safari za kutumia wanyama, shida. Mtu anakwenda kutafuta hadithi moja tu, anatoka Madina mpaka Basra, anatoka Madina mpaka wapi, kwa ajili ya kutafuta hadithi, wayarhaluna ila shuyukhihi wa hamilihi. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, thumma min tariqi ahli sunnah wal jamaa ittiba'u athari rasulillahi sallallahu alayhi wasallama batinan wa zahiran. Kisha ni katika njia ya ahli sunnah wal jamaa kufuata athari, kufuata nyayo za mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, batinan wa zahiran, kwa ndani na nje. Wattiba'u sabili sabiqin al-awwalin, na pia kufuata njia za hao waliotangulia wa mwanzo. Min al-muhajirin wal-ansar, katika hao masahaba muhajirin waliotokea Makka wakenda Madina. Wal-ansar, na wale masahaba wa pale Madina. Wattiba'u wasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, pia ni katika njia hiyo kufuata wasia wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Haithu qal, wakati aliposema, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, lijilazimisheni na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu wenye kuongozwa baada yangu. Tamassaku biha, zikamateni sunna hizo. Wa 'addu 'alayha bin nawajid, ziumeni sunna hizo kwa meno yenu ya mwisho. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, na tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla bid'atin dalala, kwani kila uzushi ni upotevu. Wasia wa mtume sallam uliendelea mrefu katika hadithi ile ya al-Irbad ibn Saria. Wasia wa mtume sallam mrefu katika hadithi hii ndefu ambayo tumeshaisoma huko nyuma, hadithi ya al-Irbad ibn Saria. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.